بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تفضل تكيو بادو كتك حديث يا سابا katika urodha ahadith alizozitaja Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi an Abi Ruqayyah Tamim bin Aws ad-Dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala ad-din an-nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim rawahu muslim. Na tulitaja maneno al-Imam Abi Amr ibn Salah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala alipoeleza maana nasiha, kisha akafafanua an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim aw wa li kitabihi ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تكوى تمفكية كتك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نا تكفيك كتك سهيم واليسيمة ومعادات من عاداه وعاداها وموالات من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك أو نحو ذلك نهي ليوليو إن شاء الله تعالى تكو مالزيا كتك درسه ومعادات من عاداه وعاداها بمعنى أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتواليه وتحب سنته عليه الصلاة والسلام وتواليها وتوالي من والى السنة أيضا وتعادي من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد سنته. معنى هيا منينو يكون أمتو أوي أتمبين دمتوم صلى الله عليه وسلم نا kupenda sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia kufanya uadui na yule anayemfanyia uadui mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na anayemfanyia uadui sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayakunu hubbuka fillahi wa bughduka fillah, iwe kupenda kwako ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa utachukia pia uchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhibbu Allah azza wa jalla wa tuhibbu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa tuhibbu dinahu wa tuhibbu sunnatahu alayhi salatu wa salam wa tuhibbu man ahabbaha, uwe utampenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam, na pia kupenda dini ya Uislamu aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kuipenda sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumpenda kila anayependa sunna, kumpenda kila anayependa sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa aidan fi al-muqabil tubghidhu man abghadha ad-din aw abghadha sunnata an-nabi sallallahu alayhi wasallam aw adaha, na pia katika mkabala wa hayo kuchukia kila anayechukia hii dini na kuchukia sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam au kuzifanyia uadui au kana harban alaiha, akawa amesimama piga vita sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ni wa kuchukiwa, si wa kupendwa. فمن النصيحة له صلى الله عليه وسلم معاداة من عاداه أي النبي صلى الله عليه وسلم كتك نصيحكم توم صلى الله عليه وسلم كنفني ودوي أنا ينفني ودوي توم صلى الله عليه وسلم وعاداها أي السنة نكويفني ودوي سنة بيه يمشكي نكويفني ودوي وموالاة من والاه أي والى النبي صلى الله عليه وسلم ووالاها أي والى السنة kwa nakumpenda na kumweka karibu na kumfanya rafiki yule aliyempenda na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuipenda sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana ikawa ahli sunna wachukia ahlul bid'ah wanaopiga vita sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na pia kuwachukia rafidha ambao wafanyia uadui masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanyia uadui sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa takhalluqu bi akhlaqihi ay mujahadatun nafs على التأدب بآداب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام mtu akajipinda kupigana nafsi yake ili apate kujipamba na adabu za mtume صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wale watakao kuwa karibu na mimi zaidi siku ya kiyama ni wale ambao watakuwa na tabia nzuri zaidi kati ya ninyi. Ukiona kikozi kinzidi kuna maji yapunguza kidogo na kozi kinzidi kuna maji tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yule aliye karibu na mimi zaidi kati yenu nyinyi siku ya kiyama atakayewekwa katika cheo cha juu cha kuwa na mtume wa sallam ni wale walio na akhlaq nzuri zaidi. Waqala innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, nimetumilizwa mimi kutimiza tabia njema. Wajaa anhu alahadith alkathira fi bayan alakhlaq waladab alkamila, zimekuja hadith nyingi kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam katika kubainisha akhlaq na adabu nzuri ambazo muislamu atakikana ajipambe nazo. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nasi adaban wa akmalahum khuluqa, mtume sallallahu yeye mwenyewe kuwa mfano mzuri alikuwa ndio mbora wa tabia na adabu, aliye na tabia iliyokamilika zaidi alayhi salatu wassalam. وليس في الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة خلق ولا أدب إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حققه على أتم حال وأرفع مقام. هكونا تبييوت جيما أما أداب مزوري إسبقوا أمتم محمد صلى الله عليه وسلم أمي هكيكي إيو تبيا نأداب كيكمليف. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأدبا, Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa mkamilifu zaidi wa adabu na tabia njema. وقد أثنى عليه رب العالمين بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم, الله سبحانه وتعالى amemsifu kwa tabia yake njema aliyokuwa na tabia tukufu alizokuwa nazo. فذكر جل وعلا خلق النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لعظمة خلقه صلى الله عليه وسلم. توم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ممسيف تبياك نكبينيشك وتبياك نبورك بس تكوفك بس. فمن النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن يتأدب المسلم بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتخلق بأخلاقه. كتك نصيحكم توم صلى الله عليه وسلم ni kuwa muislamu ajipambe na adabu alizokuwa nazo Mtume sallam na alizozifundisha na akhlaq pia alizozifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ahlu al-ilmi katabu fi dhalika kutuban nafi'an, wanaofiona wameandika vitabu vingi kuzungumzia masala ya akhlaq na adab. Wa min awabiha wa awsa'iha wa ahsaniha kitab al-adab al-mufrad lil-imam al-Bukhari rahimahullah, katika kitabu ambacho kimekusanya adab nyingi za Mtume za sallam, na kitabu bora kizuri katika vyote vingi ambavyo vimeandikwa kuhusu adabu, kitabu cha Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi al-adab al-mufrad. Wa hadha al-kitab makhdum, kitabu ambacho wanaovioni wamekitumikia na kukisherehesha الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى أنا شرح هيك كتابه. كذلك الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله أنا شرح نزوري كتابه أمبو تطمية سيسكو سوما كتدرس صلاة الظهر صلاة الظهر ثم الأدب المفرد. كذلك وكونا وفيوني كتكسلف ambao wamekieleza kitabu au katika wale ambao ni wa karne zilizopita ambao wamekieleza kitabu na kupambanua, Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi khadama al-kitab akaweka sahih al-adab al-mufrad na dhaif, akabainisha hadith dhaifa na akabainisha hadith sahiha. Kwa yule ambaye ataka kufaidika, hiki ndio bora wa kitabu ambacho kimezungumzia akhlaq na adab za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni kitabu kizuri kufunzwa wanafunzi ili wajipambe na akhlaq na tabia njema. Mara nyingi hasa kwetu utakuta mwanafunzi lakini yuko mbali kabisa na akhlaq na adab ambazo atakikana ajipambe nazo mwanafunzi. Kwa hivyo vitabu kama hivi pole pole mtu akisoma ataona mabadiliko katika maisha yake. Sababu kila siku ukiambiwa jambo fulani likarigelewa likarigelewa, mwisho huathiri ikawa yule mtu yabadilika. Na ndio kaona watu wengi katika wale wanaohudhuria hizi hilaq za ilm mara nyingi hubadilika katika maisha yao, wengi sana hubadilika wakawa wazuri kuliko vile walivyokuwa. Na pia hii pengine tuweza kusema ni katika baraka ya vikao hivi vya ilmu, kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza wa majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma. Pengine katika ile rehma Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukupa ukasikia neno ikawa ni sababu ya kubadilisha maisha yako yote, neno moja tu likakuathiri ikawa ni sababu ya kubadilika maisha yako. Wallahu musta'an. Tafadhali. قال ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. هذا أيضا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن يكون محبه الناصح له محبا لأصحابه ولآل بيته. هي يعني كتك نصيحكم توم صلى الله عليه وسلم أو يولي أن يمبين دم توم صلى الله عليه وسلم atawapenda masahaba wake na watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alladhina nasaruhu wa azzaruhu wa amanu bin-nur alladhi unzila alayhi sallallahu alayhi wasallam, wale ambao masahaba walimnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam ile nuru aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakani wa kwanza wenye kuifuata. Wa bihadha yu'lamu anna man kana fi qalbihi ghil li ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa huwa fil haqiqati laysa nasihan lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa la aydan mura'iyan li haqqihi sallallahu alayhi wasallam. Hapa tufahamu kuwa yule ambaye katika moyo wake ana chuki dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Kwa kweli huyu hajakuwa ni mwenye nasaha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia hajakuwa ni mwenye kuchunga haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna sahaba hum ansaruhu wa hum alladhina azzaruhu wa waqaruhu wa hum awwalu man amana bin nuri alladhi unzila alayhi. Kwa sababu masahaba ndio wa kwanza waliomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wa kwanza waliomtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumheshimu, na kwa hali na mali, kwa nafsi zao na mali zao, wakawa ni wenye kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuifikisha hii dini. Wa humu alladhina shahida lahum Allahu bil fadli wal khairiyya msalatullah wa akhbara an ridahu anhum wa ridahum anhum wa addalahum subhanahu wa ta'ala fi kitabi. Hawa masahaba Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudilia fadla yao na khiri yao, bali akatupa habari kuwa yeye amewaridhia, radhiyallahu anhu, na pia akasema waradhu anhu, kuwa wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akawataja kuwa ni waadilifu, wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu anhu Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan al-aya. Na aya nyingi sana amewazungumzia, bali katika bai'atur ridwan Allah subhanahu wa ta'ala akasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara qala fa'alima ma fi qulubihim. Wa alaykum salam. Allah subhanahu wa ta'ala akajua kilichomo ndani ya nyoyo zao. Kama wangelikuwa ni wanafiki angebainisha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alijua kilichoko ndani ya nyoyo zao, kwa nyoyo zao ni safi, na walikuwa na Mtume za sallam kwa kiwiliwili chao na nyoyo zao. Fa'alima ma fi qulubi fa'anzala as-sakinata alayhi. Sasa aliyewajua mpaka ndani ya nyoyo zao amewasifu katika kitabu chake. Vipi leo watokee watu ambao watawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Faman kana fi qalbihi ghillun tijaha as-sahaba au yataharraku lisanuhu bit-ta'n fi as-sahaba wa fi ba'd as-sahaba fahadha laysa min an-nasihin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yoyote ambaye ana chuki katika moyo wake dhidi ya masahaba, au ulimi wake hawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au baadhi ya masahaba, huyu hajakuwa ni mwenye nasaha juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaqad takatharat anhu al-ahadith alayhi salatu wassalam fi bayani fadli as-sahabati wa makanatihim wa riayati haqqihim wa tahdhiri min al-waqi'ati fihim aw sabbihim. Zimekuja hadith nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kubainisha fadla za masahaba na cheo chao kikubwa, kadhalika kuchunga haki zao na kututahadharisha sisi kutowatusi masahaba. Wa min dhalikum qawluhu alayhi salatu wassalam la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema msiwatusi masahaba wangu, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa Uhud dhahabu, hawezi kufika kile alichokitoa sahaba kwa mikono yake miwili, mud au nasifa au nusu. Toa yeye akatoa mtele kwa mfano ama ngano, wewe ukatoa mfano wa Uhud dhahabu, tena kwa ikhlas, ile ajiri aliyopewa yeye na Allah subhanahu wa ta'ala si sawa na yako. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala tizama. Mpaka baina ya masahaba baadhi yao wamefadhilishwa juu yao, vipi kwa yule ambaye yuko chini ya masahaba? Hawezi kufikia daraja yao. Hakuna anayeweza kufikia daraja ya masahaba baada ya wao kuondoka, hakuna anayeweza kufikia mahma fa'ala min al-a'mal, hawezi kufikia daraja ya nani yatosheleza kule yeye kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fadhila ambayo hakuna anayeweza kuwafikia kabisa. Kila mmoja atamani lau kama angeweza kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam au kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao hii fadhila Allah amewachagua akawapa, amewachagua, haikuja kwa bahati nasibu, wanchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewachagua kuwa wao wasuhubiane na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Waqala alaihi salatu wassalam, idha dhukira ashabi faamsiku, wakitajwa masahaba wangu jizuieni. Ei la takhudhu fi sahabati bi shay'in min athalb au alwaqi'a au at-ta'n au nahwi dhalik, usiingilie ukaanza kuwazungumza masahaba ukawatia mapungufu na dosari, kawafanyia ta'n na mambo kama haya, yote yamekatazwa. فمن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف للصحابة قدرهم ومكانتهم. كذلك نصيحة قوم تومة صلى الله عليه وسلم واتوا وجوه چهو جام صحابة وجوه حشمة أنباو يستهيلي كوبيو مصحابة. وأن يكون القلب سليما تجاههم, وأن يكون أيضا لسانه سليما, moyo uwe umesalimika juu ya masahaba na pia ulimi usalimike juu ya masahaba. Kama kala Allah Ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa fil aya دلالة على أن أهل الإيمان حقا وصدقا هم الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم تجاه الصحابة. هي آني دليل يكوى واتوى إيماني كويلي كويلي وكويلي كتك إيمان نوالي أمباو نيوزاو زي مسلميكا نندي مزاو زي مسلميكا جو يما صحابة متومزا صلم. سلامة القلوب دلت عليه قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, بمعنى نيوزاو زي مسلميكا نكوى شكية مصحابة. وسلامة الألسنة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كويفيو مصحابة ونشوشاو مصحابة وندرجة ياو أمبو شرية إميوابا na ni wajib ikiwa mtu ni nasih kwa Mtume sallam kikweli awe atawaheshimu masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aidha mahabbatu ali bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati qadrihim wa ma akramahum Allah jalla wa ala bih min as-suhbati wal qaraba, kadhalika katika nasiha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapenda jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujua cheo chao na namna Allah alivyowatukuza kuwa wao wamesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na pia wana fadhila ya kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad awsa alaihi salatu wassalam bi ali baitihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia juu ya watu wa nyumba yake jamaa zake, wa bihifdhi haqqi ahli albayt, akatuhusia kuhifadhi haqqi ya ahli albayt. قال أوصيكم أوصيكم في أهل بيتي, أوصيكم الله في أهل بيتي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بحبهم وأن حبهم من حبه عليه الصلاة والسلام. نمتوم السلام بكليوا أمر يكوا بند أهل البيت نكوا كتككوا بند واو نكوم بند نمتوم صلى الله عليه وسلم. فمعرفة فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أقدارهم ومنازلهم ومكانتهم هذا كله داخل في النصح للنبي عليه الصلاة والسلام. ومتو كجوا شيوش أهل البيت نكوا بيندا نا كجوا يشمايا ونستحكي كبيوا يوتي هاي انجيا كتك نصاحكم تومي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس رعاية وقياما بحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة واو ndiyo zaidi wanaochunga na kusimamisha haki za watu wa nyumba ya Mtume za sallam kwa jamaa zake na haki za masahaba wake. Na hili utaliona kwa ahli sunnati wal jamaa, fahumu alladhina dhabu ani sahabati lama ta'ana fihim arrafidha. Wao ndio walisimama kuwarudi Rafidha walipokuwa wakiwafanyia ta'an masahaba Mtume sallam, na mpaka leo mimi nimeshangaa katika kalima ya yule hizbi wa kiansari, yule mzee aliyekuja hapa Mombasa, hadha alhizbi, alivyosema kuwa hawa yani salafia jadida kama anavyoita yeye, na hii istilah ni ya wao mahizbi, haitambuliki na wanaovioni wa sunna. Na kwa yule aliyesikia swali hili aliulizwa Sheikh Al-Fauzan, akakanusha akasema maneno haya na maana yote sema salafia jadida, yeye na hizbi mwenzake huyu hapa Mombasa wakaungana katika kutunga ili jina litanfiri nnas min ahli alhaq, ili kuwafukuza watu katika watu wa haki wasiwafuate na kuwasikiliza. Na mimi jana niliwatajia kwa uslub wa hawa hizbiyun umefanana na uslub wa khurafiyun wakati sunna ilipoingia, vile vile wahabia madhehebu mpya na kadha hawa wajidai ahlu sunnati wal jamaa, kisha baadaye watu walipobainikiwa wao pia wakajiita ahlu sunnati wal jamaa, na hawa hivyo hivyo walivyoona watu sasa washaanza kuifahamu haki, na wao wakasema nahnu ala alkitabi was sunna ana fahmi salafi al-umma. Duh, leo al-ana tayib, hakuna shida ukirudi nyuma, fabiha wa ni'mat, lakini uwe mkweli usiwe muongo, uwe mkweli katika kurudi. Alhasil huyu bwana alitamka maneno akasema sasa tumeshughulishwa sisi kwa sisi, watu wameacha mashia wao, wameachia mashia uwanja hata na haya. Sheikh, nani aliyenyamaza kuwarudi mashia kama si wao? Abul Fadl hafidhahullah ametoa silsila kuwazungumza mashia mpaka watu wakasema basi mashia tu, na maneno mengine wakawa wasema hivyo. Na vitabu vingapi alivyoviandika dhidi ya Rafidha kwa lugha ya Kiswahili, na nyote mwafahamu kuna wale ambao wanavyo vitabu hivyo, na ukienda katika makatib za watu wa sunna utapata vyauzo hivyo vitabu, na mashia wapige ukelele kwa yale yanayobainishwa katika vitabu hivyo. Jazahullahu khairan. Khutab za jumaa ngapi zatolewa na salafiyin dhidi Rafidha mpaka watu wakapiga fujo? Nakumbuka hapa tukitoa khutba kuhusu Rafidha wakapiga fujo Rafidha, na mimi nilikuwa siishiwi na mameseji katika simu yangu, Rafidha bwana sivyo, kuna mmoja mshia sijui anitumia mavideo, sisi hatuko hivyo, mko vipi? Mimi sikuzungumzi wewe, mimi nazungumza vitabu vyenu vinavyozungumza, hiyo ndio vinavyozungumza. Eti leo mtu ana yani uwezo wa kusema kuwa wameacha mashia, wameachia mashia uwanda mpaka leo tawakandika mashia, na nyinyi pia, si mashia tu, na nyinyi pia, na ni uongo, si kweli, muongo, wallahi rabbi kadhabun ashir yakdhib amama nnas wala yastahi wa hakadha, kama alivyosema Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi. Nguzo za hao mubtadi'a alhizbiyya alkadhib waltalbis walkhiana, na huyu bwana hizi zote ampambika nazo, zote ampambika nazo, yani ahli sunna salafiyin katika hii asr hakuna watu waliosimama, bali daula ya mamlaka, daula salafia imesimama dhidi Rafidha wazi wazi, na watu wapiga vita wazi wazi. Sasa ikiwa nyinyi mmenyamaza, kuna wengine hao wameingia katika mambo ya demokrasia sasa hivi kupiga makura, sasa kizungumza mshia si atakosa kura, kimzungumza mshia yule pia ana kura, atakosa kura pale, nani hapa ashaona hao wanaojiita kuwa wao ndio watu wa sunna zaidi, siku moja tu wakirudi marafidha, mmoja anionyesha hawa parudi marafidha, huyo alikuja kuzungumza hapo na mwenzake aliyekuwa naye, ushaona lini wakizungumza rafidha? Hata siku moja mimi sijui, labda azungumza, maana ndio wanavyozungumza, tumewachia mashia kama mbele amekaa mstari wa mbele awapiga vita mashia. Uongo si kitu kizuri, uongo si kitu kizuri. Kila mtu mpe haki yake. Wallahi jazallahu khairan, Allah amjaze khairi ndugu yetu Abul Fadl hafidhahullahu ta'ala, kwa namna alivyowabainisha mashia. Na mimi namzungumzia mtu namjua, ni mtu wa karibu sana na mimi sana tena, pamoja na kuwa maduati wote tuwapenda wa ahli sunna, lakini namzungumzia mtu ambaye tuko karibu sana, kwa hivyo najua mengi mimi. Na kama ni uwezo, wallahi kama salafiyun wangelikuwa na uwezo leo, ile idadi ya vitabu vinavyoandikwa dhidi rafidha na akhuna al-fadhil Abul Fadhl hafidhahullah vingelikuwa zaidi ya vile mnavyoviona. Lakini kuna vingapi vimekaa ameviweka kando, hakuna uwezo wa kuweza kuvichapisha. Hao wakipokea miji pesa ya kutoka kule, hiyo nchi wanaoichukia na kuitukana, wapokea wao na huoni athari, wasituache tuseme. Wajua usitupe mawe kama nyumba yako ni ya kioo, utaibika. Sasa inkuwa izara intoka ya kwanza intoka bebe, basi jamaa sisi jamaa moja, haina haja msiendelee, basi tosha. Bado ngoja sasa watu wajue ukweli, kumbe misikiti mkafukuza maimamu mkaata mbuzi wala lendani sijui nini, balaa zote mnazo, basi sasa tafichuliwa tu polepole, tazafichuliwa ili watu wawajue nyinyi ni akina nani, bado hamjajulikana. Ah, alhamdulillah, kafallahu almu'minina alqital, kama alivyotaja Sheikh wetu Abu Hashim hafidhahullah. Mimi sioni hawa watu watu wote washughulikie kwa pamoja. Alhamdulillah, Allah amejaalia kati yetu sisi mfano wal akhabul fadhl hafidhahullah. Na upande wa pili kuna mmoja pia katika wale ambao wamejitolea wakfu kumtetea huyo hizbi, pia yuko ndugu yetu Alakh Mbwana Abdi hafidhahullah, ana rudud zake kando za huyu kijana ambaye azungumza maneno ataeleweki. Yukhati akosoa, na katika kukosoa kwake ana makosa zaidi kuliko lile kosa alikosoa, au akubandike kosa ambalo halipo, labda moja ni la sawa, yote yaliyobakia abandika yeye tu, na mtu mwenyewe makharijul huruf ya lugha za Kiarabu haelewi, akizungumza simu huwa zungumza Kiarabu ama zungumza Kiswahili, yani ukisikia vile ninavyozungumza sema alhamdulillah, alhamdulillah alladhi afana mimma btalahu bi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdhila. Usawa ni kwa mtu akibainishwa haki arudi nyuma, awache ile batil, awache ile batil, siku kakamaa katika batil na kutaka kuitetea ile batil, ikawa mtu atakunja shingo za nusus za wanaovioni iwe ni lazima ni vile anavyotaka yeye. Wallahu almusta'an. Almuhim ni kuwa katika nukta ya kuwa ahlu sunnati wal jamaa ndio wanaohifadhi zaidi haki za masahaba na watu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhifadhi haki zao. Lianna hadha albab zalla fihi taifatan, mlango huu wameteleza makundi mawili. Taifatun ghalat fi ali baiti nabi sallam wajafau fi haqi sahaba, kuna kundi ambalo wamefanya ghulu kwa alu baiti rasulillahi sallam, na huku wakawa na ususuavu kwa haqi za masahaba. Wa taifatun ukhra غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجفوا في حق آل بيته. نو بندي منجيني هو وكوانا غلو وباذي من صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم وكوانا جفاء ذدي جمازاك متومة صلى الله عليه وسلم ولرافضة ونواصب. والحق قوام بين ذلك نحقيك وكتكتي هذا الحق هدى بين ضلالتين حقي نوانغوف بين يوبطوف هونه الحق أن نعرف للجميع أقدارهم ومكانتهم دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط تجوي حقي يوت مصحابا آل البيت بلا كتب مباكا أو كبنغوزا إذن كاتي نكاتي والله المستعان. إن شاء الله تعالى كتك درس يتفكوجا تمالزية كزممزية والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بإذن الله تعالى تمالزية كتك درس يتكوكوجا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.